ना कोई फॉर्मेलिटी है और ना ही कोई कोई हमने कोई मन्नत मानी हुई है। बाज़ लोगों की मन्नत होती है ना कि साल में एक तकरीब करानी है, साल में एक महफिल मिलाद करानी है, तो ना ही कोई मन्नत है और ना ही कोई ज़बरदस्ती है। बस चंद असबाक का दोहरा देना और ताज़ा कर लेना मकसद होता है। और जो आती रहती हैं ख़वातीन, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि आम जो जो रूटीन के रटे रटाए बयानात होते हैं, यहाँ पे उस किस्म की बात भी नहीं की जाती, बल्कि कोशिश की जाती है ऐसी बातें की जाएं जिसका अमली ज़िंदगी से ताल्लुक हो, और कोशिश ये की जाती है कुछ बताया जाए, कुछ सिखाया जाए। और अल्लाह जानता है, बात करते हुए यही नियत होती है कि कोई अल्लाह ताला ऐसी बात कहलवा दें जो मेरे लिए भी नाफ़े हो जाए दुनिया आखिरत में और आप सबके लिए भी नाफ़े हो जाए। लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं कि ज़िंदगी तल्ख हुई हुई है, परेशान हुई हुई है, और हर घर में परेशानी है। किसी में रोज़ी की तंगी है, ये तो इस ज़माने में बहुत कॉमन है, यानी तंगी आई हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सास बहू के झगड़े हैं, नंद भावच के झगड़े हैं, बच्चों के झगड़े हैं, बच्चे बात नहीं मानते, बच्चों को तालीम क्या दिलाएं, कैसी दिलाएं, कौन सी दिलाएं, इस हवाले से परेशानी है। बच्चियों के रिश्ते के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं, तो हर घर एक मसाइली स्थान बना हुआ है। तो दिल में एक कुढ़न, एक फिक्र पैदा होती है कि इन सारे मसाइल का हल अल्लाह ने दिया है और हमारे पास मौजूद है, लेकिन कोई लेने वाला तो हो। तो बस ये फिक्र होती है, अल्लाह ताला कोई ऐसी बात कहलवा दें जिससे हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत बन जाए। अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को ज़िंदगी नसीब फरमाई थी, अल्लाह ताला उसका कुछ ज़र्रा हमें भी नसीब फरमा दे। और जिस तरीके से वो कामयाब व कामरान दुनिया से गए, अल्लाह ताला उस तरीके से हमें भी जब हम दुनिया से जाएं तो कामयाब हों। मैं हर बयान में ये बात अर्ज़ करता हूँ, सबसे पहले तो कामयाबी की डेफिनेशन को समझें कि कामयाबी किसको कहते हैं। कामयाबी पैसे का मिल जाना, किसी के पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत का होना, ये कामयाबी नहीं है। किसी का ज़ाती घर बन जाना कामयाबी नहीं है। किसी को अच्छी नौकरी मिल जाना कामयाबी नहीं है। अच्छा रिश्ता हो जाना कामयाबी नहीं है। कामयाबी इनसे ऊपर की चीज़ है। इसको तो दुनिया के जो दुनियादार लोग हैं ना, इस वक्त जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो लोगों को नई नई और ज़िंदगी गुजारने के अच्छे अच्छे तरीके सिखाते हैं, उनके नज़दीक कामयाबी एक सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ, कि इंसान अपनी ज़िंदगी से मुतमईन कितना है, इसको वो कहते हैं कामयाबी। तो उनके नज़दीक भी पैसे का मिल जाना बहरहाल कामयाबी नहीं। एक आदमी पैसा है उसके पास, लेकिन उसको नींद सुकून से नहीं आती। एक आदमी है, उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो गया और बहुत अच्छा मिलाप हो गया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ये कामयाबी नहीं है। किसी आशिक को माशूका मिल जाना और माशूक मिल जाना, ये कोई कामयाबी नहीं है। तो इसको तो वो लोग भी समझ गए हैं, अलबत्ता चूंकि उनके पास कुरान मजीद नहीं है, हादिस मुबारका नहीं है, वही इलाही की बरकात से वो महरूम है, तो वो हकीकी कामयाबी तक पहुंचने में नाकाम है। उनको हकीकी कामयाबी की डेफिनेशन नहीं मिली। हमारे पास डेफिनेशन है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिल नार उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, हकीकी मानों में वही कामयाब है। अल्लाह ताला हमें, हम सबको हकीकी कामयाबी नसीब फरमाए, सबको आमीन। तो ये है कामयाबी। सबसे पहले तो हम सबको अपने जहन में ये बात राशिख कर लेनी है कि कामयाबी दुनिया की किसी भी चीज़ के अंदर नहीं है, बल्कि कामयाबी आखिरत में है। एक आदमी दुनिया के अंदर उसकी एक ख्वाहिश पूरी ना हो, एक ख्वाहिश पूरी ना हो, ऐसे जिस घर में पैदा हो उस घर में पहले से फाके चल रहे हों, पैदाइश के वक्त ही माँ बोले ये कहाँ से आ गई, इसको मैं कहाँ से खिलाऊंगी, बाप माँ अम्मा अब्बा की दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए, ये बच्चा क्यों आ गया हमारे घर में, इस बात पर। और परेशानी के अंदर चलता चलाता और आपस की लड़ाइयां और मार कुटाई और गालम गलोच, इसके अंदर वो बच्चा बड़ा हुआ और मरते दम तक किराए के मकान और एक दूसरे की गालियां और कर्जा और न जाने कौन कौन सी बोझ, और अल्लाह ना करे किसी उकूबत खाने में आदमी चले गया और पिटाइयां खा रहा है वहां जाके। तो उस सब के बावजूद अगर ये बंदा अल्लाह को राजी करके दुनिया से चला गया तो अल्लाह की कसम ये शख्स कामयाब है। और एक आदमी जिसकी दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी हो गई लेकिन अल्लाह उससे नाराज है तो अल्लाह की कसम वो नाकाम है। इसको जहन में बिठा लीजिए। अब जब ये चीज जहन में बैठ जाएगी तो दुनिया सानवी हैसियत इख्तियार कर जाएगी, दुनिया के जाने का गम नहीं होगा। बखुदा अगर मैं कसम खा लूं तो अल्लाह की कसम दुनिया के जाने का गम नहीं होगा जब इंसान को ये समझ में आ जाए कि कामयाबी क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब इंसान के ऊपर कोई दुनियावी आजमाइश आती है, जैसे अल्लाह ना करे आपका बच्चा बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे कोई चोरी हो जाए कोई चीज़, कोई दूसरा मसला पैदा हो जाए, तो इंसान पर तीन तरह के शुक्र वाजिब हो जाते हैं। यानी एक तरफ तो होना तो ये चाहिए, कहेंगे सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाई चाहिए, नहीं, फरमाते हैं कि शुक्र वाजिब इंसान के ऊपर, शुक्र करना चाहिए, या अपना मामूल बताते हैं कि मैं शुक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पे आजमाइश आई है अल्लाह की तरफ से, कोई परेशानी आ गई, पैसे गुम हो गए, कहीं नौकरी छूट गई, कोई रिश्ता टूट गया, कोई भी मामला हो गया, तो सबसे पहला शुक्र इस पर वाजिब होता है कि ये जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश और मुसीबत आई है ये मुसीबत है, मासियत नहीं है, दुनियावी आजमाइश है, दुनियावी मुसीबत है, उखरवी मुसीबत नहीं है। ये नहीं हुआ कि मैं नमाजों से दूर हो जाता, मैं अल्लाह से दूर हो जाता, मैं गुनाह करने में लग जाता तो ये बड़ी आजमाइश होती, अल्लाह ने इससे बचा लिया, एक दुनिया की मुसीबत दे दी तो चलो कोई बात नहीं। दूसरा इस पर शुक्र वाजिब हो जाता है कि दुनिया की हर मुसीबत पर अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं, तो अल्लाह ने अजर कमाने, अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि अल्लाह ताला हमें अजर अता फरमा रहे, तो इस पर भी शुक्र वाजिब हो जाता है इंसान पर, शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि अल्लाह ताला हमें अपना कुर्ब खास नसीब फरमाए। यह हदीस पर बार बार सुनाता हूँ कि एक इंसान के लिए अल्लाह ने जन्नत में कोई मर्तबा रखा होता है लेकिन वो अपने आमाल की वजह से, अपनी नमाजों रोज़ों की वजह से और दूसरी नेक कामों की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच रहा होता, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में एक रुतबा लिख दिया होता है, तो अल्लाह ताला उस पर कोई आजमाइश डाल देते हैं, कोई मुसीबत डाल देते हैं, लगा काम छुड़ा देते हैं, किराए के धक्के और न जाने कौन कौन सी मुसीबतों में अल्लाह ताला डाल देते हैं, ताकि जब ये इस पर सब्र करेगा तो ये वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन शर्त क्या है इन सारी की सारी दुनियावी जो आजमाइश है इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है कि इंसान अल्लाह ताला से खुशगुमान रहे और ये पूरा पूरा यकीन रखे कि मेरे ऊपर जो आजमाइश आई है अल्लाह ताला इस पर यकीनन मुझे अजर अता फरमाएंगे, और ये पूरा पूरा यकीन रखे कि अल्लाह ताला जिस हाल में मुझे रखना चाहते हैं, जो मेरे लिए हालत बेहतर है, अल्लाह ने मुझे उस हाल में रखा है, अपनी फिक्रें और अपनी मुसीबतें दूसरों के सामने ये ना कहता रहे कि हाय मेरे ऊपर ही मुसीबत आनी थी, हाय मेरा काम ही बर्बाद होना था, हाय मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, उनको तो वो तो रोटी के लुकमे को तरस गए, फला चीज़ को तरस गए, इस तरह की बातें ना करें, बल्कि अपने बच्चों को भी ये बात बताए कि बच्चों अल्लाह ने आज हम पर आजमाइश दी है, अगर हम इस पर सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत की आला नियमतें हमें अता फरमाएंगे, और पूरा यकीन रखें। हदीस में आता है मोमिन को कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उस पर अजर अता फरमाते हैं। ये भी हदीस में सुना चुका हूँ कि अहलुल आफिया लोग जब ये देखेंगे कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनको, जिनको ऊपर मुसीबतें आई होंगी उनको जो अल्लाह ताला नियामतें अता फरमाएंगे, तो जिन पर कोई मुसीबत दुनिया में नहीं आई होगी, बहुत शांति के साथ बेहतरीन घर, बेहतरीन काम लगा बंदा, बेहतरीन महीने की तनख्वाह आ रही है, हर सुकून से सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, सारे बच्चों की खुशियां की जा रही हैं, जब ये देखेंगे तो ये तमन्ना करेंगे काश के हमारे जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता और हमें उन सब का अजर यहाँ दे दिया जाता। आज सुबह में एक सहाबी का वाकया सुनना था, गालिबन हज़रत नौमान बिन मुकरिन शायद इस तरह का नाम है, उनको ईरान के किसी इलाके का अमीर और वाली बनाया था तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अब ईरानी हुकूमत अच्छी हुकूमत थी और जाहिर बात है जहाँ का वाली बनाया अच्छी खाना पीना बेहतरीन और ये वो, तो बार बार अमीरुल मोमिनीन को ख़त लिखते थे कि हज़रत मुझे डर लगता है कि मैं इन ख्वाहिशात में पढ़ के इन नियामतों में पढ़ के अल्लाह से गाफिल ना हो जाऊँ, आप मेरी तश्कील किसी महाज जंग की तरफ फरमा दीजिए। यहाँ पर सुकून से घर में बैठे हुए हैं और घर के अंदर तरह तरह की नियामतें हैं, बीवी बच्चों में गलगपाड़े खुशोखुर्रम हैं, लेकिन तमन्ना क्या है कि यहाँ से निकल के ऐसी जगह चले जाऊँ जहाँ पर एक वक्त की रोटी मिलेगी, चार वक्त का पता नहीं, पानी मिलेगा, पानी का भी नहीं पता होता वहां से जंग पे तो, कि पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक दफा नहीं दोबारा खत लिख रहे हैं, से बारह खत लिखे हैं, हजरत मेरी तश्कील आप कहीं और फरमा दीजिए। ये साहबा के हालात थे और ये तो आम से साहबी हैं जिनके नाम भी लोगों को पता नहीं। बाकी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उनके हालात आप पढ़े, हजरत उमर रजी अल्लाह उनके हालात पढ़े, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा शाम फतह हुआ, तो शाम तो बेहतरीन मालदार तरीन मुल्कों में से था उस जमाने के, और हर तरह की नियामतें थी वहाँ के अमीर बना दिया अबू उबैदा बिन जर्रा को, हजरत उमर रजी अल्लाह आए उनके पास और आके अल्लाह उनके पास आए और कहा कि चलो मैं मेरे तुम मुझे अपने घर लेके चलो। हजरत उमर की आदत थी कि अपने उमरा पर सही नज़र रखते थे, कैसा नहीं हुई यहाँ पे आके इन्होंने बेहतरीन कस्ब के घर बना लिए और घर के अंदर पता नहीं क्या कुछ रखा। वो कहा कि हजरत आप मेरे घर जाके क्या करेंगे, सिवाय रोने को कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर। कहा नहीं मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ। चले गए घर, देखा तो एक मशकीज़ा है कोने में और रात की एक दो रोटियाँ हैं और पानी के अंदर नमक डाल के ये इस तरीके से सिरके वगैरह से रोटी खा रहे हैं। हजरत उमर ने कहा जहर बात है मेहमान के तवाज़ों में रखना होता है, फरमाया हजरत मेरे घर में तो ये सिवाय रात की रोटी के कुछ भी नहीं है, वही लग दी रहा के सामने। गालिबन हजरत उमर के मुतालिक आता है, अबू बकर के मुतालिक आता है कि लोगों ने आके कहा कि बताओ कि हजरत उमर या हजरत अबू बकर क्या खाते थे। फरमाया तुम नहीं खा सकोगे वो, अल्लाह ताला हमारे हालों पर भी रहम फरमाए। ये बातें सुन के मुझे अपने आप से डर लगता है, जब हम लोगों को तरगीब देते हैं कि कम में गुजारा कर लो और कि इस तरह खुश रहो, तो मैं अपने आप को नमूने के तौर पे नहीं पेश कर सकता। अल्लाह करे कि कुछ लोग ऐसे हों दुनिया में जिनके पास हम भेज सकें, जिसको हम बता सकें कि भाई वो भी तो देखो उसकी, वो भी तो 10-12 हज़ार में, 15 हज़ार में, 20 हज़ार भी तो आजकल बहुत कम है, 20-25 हज़ार में सुकून से वो घर चला रही है या वो घर चला रहा है, और इसी के अंदर वो बेचारे बड़ी मुश्किल से और मिर्चे क्या नाम है पानी की मिर्चे से रोटी खा के खुश, बच्चे देखो माशाल्लाह कैसे खुश हैं, कभी हमने उनके माथे पे शिकन नहीं देखी अल्लाह के वास्ते। आज तो ये चीज़ें ढूंढना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, वरना मैंने अपने घरों में ये चीज़ें देखी। यानी मुझे याद है हमारे घर के नीचे हमारी वालदा की, वाली साहब की चाची रहती थी, तो उन्होंने चाचा जान अल्लाह ताला गरीक रहमत करे कोई ख़ास नहीं कमाया सारी ज़िंदगी, यानी ये 10-20 रुपए के पकोड़े मंगा लिए उससे जो है वो सारा घर रोटी खा रहा है, वो उसमें जाके वो रायता में ला डाल दिए वो सारे के सारे, वहाँ पे वो दही बड़े मिलते थे, लौंगचड़े मिलते थे, उससे रोटी खा रहे हैं, दही और उसमें पानी डाल दिया, थोड़ी सी ऊपर से चीनी डाल दी, इससे रोटी खा रहे हैं बच्चे। आज तो सारे बच्चे अमरीका चले गए, अच्छा खा रहे कमा रहे, अल्लाह ताला ने बहुत वाफिर अता फरमा दिए। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपनी आने वाली नस्लों पर रहम करें। आप मुतमईन नहीं हैं अपने आप से, आप खुश नहीं हैं, देखें ये बात हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लीजिए कि परेशान आदमी कुछ नहीं कर सकता सिवाय, यानी जो आदमी परेशान है ना उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, यानी जो अपने आप से मुतमईन नहीं है, जिसका अल्लाह पर ईमान नहीं है, मजबूत नहीं है, जो बस अपने अपने रागी अलापता रहता है, यानी कोई खातून है उसे बस यही है कि मेरे शौहर ऐसे है, मेरे शौहर ऐसे है, मेरा मेरे सास ससुर ऐसे और मेरे बच्चे ऐसे। अब मतलब कि इस तरह की साइकी के साथ, या ये कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे बच्चे तरस गए, मैं यूं हो गया और मेरे साथ ये हो गया, मैं बर्बाद हो गई, मेरा रिश्ता ठीक नहीं हुआ, अब व्हाट नेक्स्ट, यानी अब क्या कर, ये सब राग लापने के बाद आगे क्या करना है। दो ही रास्ते हैं, या तो आप किसी फंदे के ऊपर लटक जाइए और खुदकशी कर लीजिए और हमेशा की जहन्नम में चली जाइए, इसको भी समझना चाहिए आजकल लोग, यानी ये तो मुसीबत हमारे ड्रामों के जरिए आई है कि ड्रामों के अंदर खुदकशी को, यानी जिंदगी से, यानी कि कोई इश्क में नाकाम हो गया वो खुदकशी में जा रहा है, कोई किसी चीज़ में परेशान हो गया वो खुदकशी की तरफ जा रहा है, तो बच्चों के अंदर ये चीज़ आ गई, यानी बच्चे धमकी देने लग गए हैं कि मैं अपने आप को मार लूंगी, मैं अपने आप को मार लूंगा। हालांकि इंतहाई शनीफ अहले उलमा इकराम ने ऐसे आदमी का जनाजा पढ़ने से मना किया है जो आदमी खुदकशी कर ले, यानी इतना बुरा काम है। और खुदकशी करने वाला क्यों इतना बुरा काम है, बात यह कि वो अल्लाह के ऊपर बोहतान मानता है कि अल्लाह ताला नऊज़ुबिल्लाह कादिर नहीं उसके हालात ठीक करने पर। खुदकशी करने वाला अल्लाह पर बोहतान मानता है, अल्लाह ताला उसको तकलीफ से बचाने पर कादिर नहीं है, इसलिए तो खुदकशी कर रहा है वो। तो हदीस में आता है जो आदमी खुदकशी करता है तो जिस तरह वो खुदकशी की अपने आप को मारता है, मिसाल के तौर पे पहाड़ से गिरा के अपने आप को मार रहा है या किसी ने फंदे पे लटका लिया अपने आप को, तो क़यामत तक या जहन्नम में वो अपने आप को इसी तरह पहाड़ से गिराता रहेगा या क़यामत तक उसके साथ यही अज़ाब उसको दिया जाता रहेगा, खुदकशी से जान नहीं छूटती। ये खूब समझ लेना चाहिए, समझा देना चाहिए दूसरों को जाके कि खुदकशी के वक्त जो तकलीफ होती है वो तो अपनी जगह पर है, उसके बाद की तकालीफ। और ये भी देखने में आई है चीज़ें कि बाज़ औक़ात जब ख़वातीन और बाज़ लोग खुदकशी करते हैं तो वो अपने बच्चों तक को भी मार देते हैं, और जहन में गालिबन उनकी ये बात होती है कि बच्चे ज़िंदा रह के इनके साथ भी ये परेशानी होगी। और भाई तुम्हें किसने कहा तुम बेवकूफ़ गधे हो, तुम्हें किसने कहा कि बच्चे परेशान रहेंगे, क्या पता अल्लाह ने उनकी तकदीर में क्या लिखा है। आपको मालूम है कि ये नूर जहाँ जो शाहजहान की बीवी बनी थी, तो वो उसके नाम पे दुनिया का यानी दूसरा तीसरा अजूबा बना हुआ है ताजमहल, उसके उसकी यानी मोहब्बत की दास्तान है ना ताजमहल, उसकी कब्र को इतना आलिशान बना दिया है उसने कि अजूबा बन गया है दुनिया के लिए। तो उसकी अपनी जिंदगी में शाहजहान ने उसको क्या कौन सी आसाइशें नहीं दी होंगी। और आपको ये मालूम होना चाहिए बादशाहों के पास लड़कियों की कमी नहीं होती औरतों की, और ये उस जमाने के बादशाह थे जब गुलामों और बांदियों का दौर था, तो और इनके पास तो एक से एक ख्वातीन इनकी सामने बिछी रहती थी, तो एक लड़की से इस तरह कैश चलाने की कोई ज़रूरत थोड़ी थी इनको। लेकिन अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देते हैं बाज़ किसी की किसी के दिल में। तो तारीख नवेसों ने लिखा है ये जो नूरजहाँ थी इसका मामला ये था कि शाहजहाँ का या पता नहीं किसी बादशाह का काफिला कहीं से गुजर रहा था, तो वहाँ उन्होंने पड़ाव डाला, और पड़ाव डालते वक्त उनको करीब से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अब मैं इस पर बता रहा हूँ कि बच्चों को क्यों मार देते हैं भाई, उन्होंने क्या कसूर किया। तो उसको बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जाके देखा तो बड़ा खूबसूरत सी एक बच्ची कपड़े में लिपटी हुई पड़ी हुई है। उन्होंने उसको उठाया और लेकर आ गए। अब वो महल में पलना शुरू हो गई, और बाद में चल के वो दुनिया के ताकतवर तरीन बादशाह की बीवी बन गई। तो ये जो अब उनके वालिदैन ने जो उसको छोड़ा था वो गुर्बत की वजह से छोड़ के चले गए थे उसको वहां पे। तो ये किसने कहा कि बच्चों आपकी हालत खराब है तो आपके बच्चों की हालत भी खराब होगी। अल्लाह ताला पर बहुतान नहीं बांधना चाहिए, अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए, अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को ख़त्म करने पर मुकम्मल कुदरत रखते हैं। और अपने अच्छा जब आपके अंदर बेइत्मीनानी है और आपके अंदर सब्र नहीं है, अब सब्र के मुतालिक जो है वो कुछ अहादीस भी सुन लीजिए। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र निस्फ ईमान है, यानी ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है और वाकईतन अल्लाह पे यकीन की बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख घिरी हुई ख्वाहिशात और हराम कामों के साथ और जन्नत घिरी हुई नागवार चीज़ों के साथ। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, सारी ख्वाहिशात को दुनिया में पूरा करना चाहते हैं, तो फिर जन्नत में जाके क्या लेंगे आप, जन्नत तो है ही नागवार चीज़ों के साथ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान को कोई मुसीबत या कोई मर्ज या कोई फिक्र या कोई रंज कोई तकलीफ कोई गम नहीं पहुंचता, यहां तक कि कांटा जो चुभ जाए मगर अल्लाह ताला उन चीजों से उसके गुनाह माफ फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे के लिए जब मैं दुनिया में रहने वालों में उसके किसी प्यारे की जान ले लूं फिर वो उसको सवाब समझ कर उस पर सब्र करे तो ऐसे शख्स के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं है। यानी आपका बच्चा मर गया, जवान बच्चा चले गया, अब आप सबर करते हैं, अल्लाह ने जैसा सबर का मतलब क्या है, बावेला मचाना नहीं, ये कहना नहीं हमारा बच्चा कोई उम्र क्या थी, ओ भाई अल्लाह को प्यारा था अल्लाह के पास चला गया, ये कहने नहीं हाय मेरी अम्मा क्यों मर गई, ये कहना कि हाय हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सबर नहीं। सबर ये कि भाई अल्लाह ने जिस हाल जो बेहतर समझा था अल्लाह ताला के फैसले पे हम राजी हैं, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने रखा है इस हाल में तो ठीक है, हम इसमें भी खुश हैं। तो फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं, यानी मुश्किलात पर सबर करने से इंसान को जो कुछ मिलता है वो बाज़ोकात बड़ी बड़ी इबादतों के करने से नहीं मिलता, ये ज़हन में रखनी चाहिए बात। आज हर घर में बच्चों की तरफ से परेशानी होती है और बड़ा अफसोस होता है बाज़ोकात चीज़ें देख के, और ये होता है कि यार इनके वालिदैन की हालत ठीक नहीं है तो इनके बच्चों की कैसे ठीक होगी। ये खूब समझ लेना चाहिए, मैं हर दफ़ा ये बात करता हूँ कि ये नामुमकिन है। जैसे आप ये मैं कहूँ कि अमरूद के पेड़ पर किन्नू का लगना या मौसम्बी का लगना नामुमकिन है, आम के पेड़ पर अमरूद लगना नामुमकिन है, तो इसी तरीके से अगर वालिदैन ठीक नहीं है तो उनके बच्चे अच्छे बन जाएं, ये कैसे हो सकता है। और अजीब मतलब कि समझ नहीं आता कि कैसा पालना चाहते हैं बच्चों को। ये खूब समझ लेना चाहिए कि मशक्क़तें सहने की, तकलीफ़ें सहने की, परेशान होने की आदत जब बचपन से नहीं पड़ेगी तो बड़ा होकर कैसे वो सबर करेगा। इंसान तो नाम ही परेशानी का है। आप मुझे बताइए, इंसान जब पैदा होने की जब पैदा होता है दुनिया में तो क्या वो आराम से दुनिया में आ जाता है? 9 महीने माँ के ऊपर कैसे गुजरते हैं ये तो आप सबको मालूम है। फिर जब वो पैदाइश की कितनी सख्त तकलीफ़ होती है, फिर आते के साथ ही वो दुनिया में आके चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, रातों को अम्मा की नींदें हराम कर देता है, फिर उसको दूध पिलाना, अभी उसको बुखार हो रहा है, अभी उसको ये हो रहा है, अभी उसको वो हो रहा है, और वालदेन ये समझ चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे ने मुंह से निकाल दिया उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दो, हमारे बच्चे को डांटो नहीं, हमारे बच्चे को मारो नहीं, तो फिर क्या बनाना चाहते हैं बच्चे को? क्या ऐसे लोगों के बच्चे जो है वो बड़े बड़े लोग बनते हैं? जरा तारीख को उठा के तो देखिए, आप चाइनीज को देख लीजिए, ये चाइना इस वक्त दुनिया में सुपर पावर बना हुआ है। चाइनीज के अंदर जिन बच्चों को जब मतलब कि जिम्नाजियम वगैरह जो उनकी कराटे वगैरह सिखाते हैं उसका माहिर बनाना होता है, वो एक एक दो दो साल के बच्चों को रस्सी पे लटका देते हैं और चीखे मारे चिल्लाए वो लटके रहते हैं रस्सी पे, उससे क्या होता है उनके मसल्स मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की तरबियत की जाती है। दुनिया के अंदर जो बड़े लोग होते हैं, बादशाहों के बच्चे क्या नियामतों में पाले जाते हैं? पुराने जमाने के अंदर तो हालत ये थी, आज तो उस्ताद एक थप्पड़ मार दे तो उस्ताद के पीछे पड़ जाते हैं। एक बादशाह का वाकया आता है कि यानी बादशाह लोग अपने बच्चों की तरबियत के लिए उन्हें अपने से दूर कर दिया करते थे, महल से निकाल दिया करते थे ताकि दूसरे माहौल में रहें और इनको मशक्क़तें उठाना है, इनको इनको गर्मी सर्दी बर्दाश्त करना है। तो एक बादशाह के बारे में आता है, किसी उस्ताद के पास गए तो देखा कि वो पानी डाल रहा है और उस्ताद वजू कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हजरत ये बात ठीक नहीं है, मेरे बेटे को चाहिए कि आप पांव धोएं, मेरा बेटा पानी भी डाले और पांव को मसले भी अपने ही हाथों से, ये बात है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जारी बात है एक एतबार से बादशाह के बेटे थे तो नेमतें थी काफ़ी सारी। तो एक दिन जो है वो सबक में आने में देर हो गई, तो उस्ताद ने पूछा क्यों देर हो गई, तो उन्होंने कहा कि हजरत बाल बनाने में देर हो गई। उस्ताद ने फौरन उनके बाप को अब्दुल अजीज को ख़त लिखा कि तुम्हारा बेटा जो है वो बालों में लग गया है, लिहाजा इसका इलाज किया जाए। तो बाप भी बड़े समझदार थे, उन्होंने वहाँ से यानी सफ़र था अच्छा खासा, और यानी हो जैसे यहाँ से हैदराबाद से बाकायदे एक नाई भेजा और कहा कि मेरे बेटे का जाके गंजा कर दो, जिसके दिल में बालों की मोहब्बत आ गई है और सबक में देर से जा रहे हैं। इस तरह तरबियत होती है। बच्चे ने आके घर पे बोल दिया कि मेरे उस्ताद ने मारा है, तो बोला हाँ तुम्हारे उस्ताद तो बड़ा जालिम है, होना तो ये चाहिए बोले बहुत बिल्कुल सही मारा है, दो जूते और लगाने चाहिए थे तेरे को ऐसी की तैसी तेरी। चलो बच्चे की बेइज्जती ना करें, इज्जत के साथ उससे बात करें, लेकिन उससे पूछें तो सही, बच्चे की बेइज्जती करना भी मुनासिब नहीं है, इज्जत नफ्स है उसकी। तो बच्चे से पूछे कि बेटा क्यों मारा है, उस्ताद ने सही मारा होगा, कोई गलती की होगी आपने, और बच्चे उस्ताद की तारीफ की जाए बच्चे के सामने, आपके उस्ताद तो बड़े बेहतरीन हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं माशाल्लाह, चलो कोई बात नहीं मार दिया, ज्यादा भी मार दिया, अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई जख्म लग गया, कोई मामला ऐसा हो गया, तो भी कहें ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आपके उस्ताद बहुत अच्छे आदमी है, हम देखेंगे इस हवाले से कोई बात करेंगे। और बात करने का भी तरीका होता है कि आप जाके अलहदा में समझाएं, कोई बात करें, कोई बात को सुलझाएं। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप बच्चों के सामने उस्तादों से लड़ने आ जाएं? इस तरह तरबियत होती है बच्चों की? इस तरह बच्चे कुछ बनते हैं आगे चल के? और यही वो बच्चे होते हैं जो फिर आगे चल के ये जो नाशुक्री पैदा होती है ना, जाहिर बात है वालिदैन ने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की होती है। तरबियत का मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तरबियत का उसूल तो ये है कि बच्चों का बना बनाया काम भी बिगाड़ दो। यानी कभी जो है वो आपने बच्चे को कोई काम सही हुआ हुआ है उस काम को जाके खराब कर दो, पता नहीं चले कि अम्मा अब्बा ने खराब किया है, ताकि उसे सब्र करने की आदत पैदा हो, मुश्किलात को सहने की आदत पैदा हो। आजकल ये चला हुआ ना बच्चे दो ही अच्छे, अल्लाह की कसम बच्चे दो ही अच्छों की वो तरबियत नहीं हो सकती जो पांच छह बच्चे मिलकर आपस में तरबियत करते हैं। जब कई भाई घर में रह रहे होते हैं, कई बहनें घर में रह रही होती हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये मेरा इसने मेरा तकिया उठा लिया, इसने मेरे कपड़े उठा लिए, इसने फला चीज गुम कर दी, इसने फला चीज उठा ली, ये जो बच्चे एक दूसरे से लड़ झगड़ के जो सब्र करना सीखते हैं, वो एक भाई और एक बहन वो नहीं सीखेंगे कभी भी, कभी भी नहीं सीखेंगे वो। और अच्छा, एक भाई और एक बहन, जहरी बात है भाई को भाई चाहिए, बहन को बहन चाहिए, बहन अपनी बातें किससे शेयर करेगी, भाई अपनी बातें किससे शेयर करेगा, कि भाई बहन आपस में शेयर करेंगे दूसरे की बातें, फिर उससे दूसरे मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जो मुश्किलात पर सब्र करने का जो मामला है ना, ये कोई हल्की बात नहीं है। तो खुद भी मुश्किलात पर सब्र करना और अपने बच्चों को भी मुश्किलात पर सब्र करना सिखाना, ये है बात। तो जिंदगी जो खूबसूरत होती है ना, वो सब्र करने से होती है और सब्र सिखाने से होती है। और ये खूब समझ लेना चाहिए। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि हम ये कहते हैं ना बच्चे से कि बेटा ये काम बहुत बुरा है मत करना, बच्चे के पास बुराई को जांचने का कोई पैमाना नहीं होता, कोई पैमाना नहीं होता। आप ये कहें ये बुरी चीज है, बच्चे के पास कोई चीज बुरी नहीं होती। आप देखें छोटा बच्चा है, पेशाब करके सुकून से घूमता है, उसे कोई टेंशन नहीं है, छी करके बकायदा अपने हाथों से लीप भी देता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती। होती है टेंशन, खुद देख लीजिए, आपने घरों में देखा होगा, कोई टेंशन नहीं होती उसे। कोई सामान घर के अंदर कोई कीमती सामान रखा है, वो आपने गिरा दिया, उसे कोई टेंशन होती? कोई टेंशन नहीं होती। पैसे फाड़ के फेंक देगा, उसे कोई टेंशन नहीं होगी। उसके पास ये चीज बुरी है, ये चीज अच्छी है, इंसान के बच्चे के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है, अल्लाह ने दिया ही नहीं है उसको, ये सब हम सिखाते हैं उसको। हाँ, उसके पास क्या चीज होती है? उसके पास ये पैमाना होता है कि लवली थिंग्स और नॉन लवली थिंग्स, यानी काबिल बर्दाश्त चीजें और ना काबिल बर्दाश्त चीजें। मिसाल के तौर पर वो देख रहा है कि मेरी अम्मा जो है वो हर वक्त जब मैं देखता हूं कि महल्ले में से कोई खातून आती हैं, तो मेरी अम्मा अपनी सास की बुराइयां करनी, मेरी जो दादी हैं, दादी अम्मा का बुराइयां करना शुरू कर देती हैं। तो हाय, दूसरों की सासें शायद अच्छी हैं, मेरी सास तो ऐसी है और वैसी है, मैं तो खिदमत भी करती हूँ, सारा घर का काम मेरे जिम्मे, और फिर भी मेरे को कुछ नहीं समझा जाता इस घर में। और जब कोई मिलना आती है तो फुप्पो की बुराई शुरू हो जाती है। तो बच्चा ये जहन में बिठा लेगा कि अपने करीबी रिश्तों की बुराई करना कोई मसले की बात नहीं है, और ये जो मेरी दादी हैं वो ऐसी हैं, मेरी पुप्पो ऐसी ही है, ये दिमाग में उसके फिट हो जाएगी बात। और जब वो बड़ा होके करेगा, उसने देखा कि जब अब्बा घर में आते हैं तो एक कर्फ्यू लग जाता है, अम्मा दबकने लग जाती हैं, अब्बा कभी कभी अब्बा का गुस्सा आता है तो थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाएगी और कहेगा ऐसा ही होता है, और ये घर में मारकुटाई भी होती है और सब कुछ होता है, मारा भी जाता है लोगों को। तो बच्चे के पास ये वाले पैमाने नहीं होते। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा कंट्रीब्यूट करके जाए मुआशरे में और कुछ अपने पीछे एक अच्छी नस्ल छोड़ के जाए, तो अल्लाह के वास्ते अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत करने में क्या है, सबसे पहली चीज़ जो बुनियादी, जो मैं हर दफ़ा बोलता हूँ, सबसे पहले तो अल्लाह का ताल्लुक मजबूत करें, ये बुनियादी चीज़ है। अल्लाह का ताल्लुक कैसे मजबूत होता है? नमाजों का अहतमाम और दुआ का अहतमाम। और ये भी समझ लेना चाहिए, जो हमारे दुनिया जो मुल्क के हालात हैं, ये दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अभी की ये एक डेढ़ हफ्ते पुरानी जो खबर है कि इस्लामाबाद में पुलिस की वैकेंसी, यानी पुलिस की नौकरी को लोग वैसे भी अच्छा नहीं समझते खासतौर पर हमारे यहाँ, तो पुलिस के अंदर 1600 नौकरियां थी, 1600 नौकरियों के लिए 30,000 लड़कों ने अप्लाई किया है, 30,000 लोगों ने, यानी बकायदा पूरा स्टेडियम खाली करा के उसमें बच्चों से रिटर्न टेस्ट लेना पड़ा, ये हालत हो गई। तो ये जो लोगों के नौकरियां छूट रही है, महंगाई हो रही है, तो बाजाहिर मुस्तकबिल करीब में कोई खास आसार नजर नहीं आ रहे, ये ग्लोबल एक यानी पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, उसकी वजह से हमारे यहां भी महंगाई हो रही है। तो इन हालात में तो हमें सब्र को और बढ़ा देना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ को और बढ़ा देना चाहिए। तो एक तो नमाजों का एहतमाम करें, नमाज ना छूटे हमारी किसी भी हाल में, अगर बिलफर्ज एक वक्त नहीं भी पढ़ सकी तो दूसरे वक्त में दोनों नमाजें मिला पढ़ लें और वक्त में नमाज पढ़ें। उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, घर में एक चार्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फजर का वक्त कब ख़त्म हो रहा है, जोहर का वक्त कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, असर का वक्त कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। हमारी भी नाहली है, हम यहाँ पे लाके हमें रखने चाहिए एक दो कुछ चार्ट वगैरह, अब इंशाल्लाह आइंदा उर्दू बाजार जाएंगे तो चार्ट लेकर आएंगे। तो घरों में चार्ट होने चाहिए, चार्ट देखना आना चाहिए कि नमाज का वक्त कब, अब तो एंड्रॉयड मोबाइलों के अंदर एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन डिलीट भी होनी चाहिए मोबाइल में। तो नमाजों को वक्त में पढ़ने की आदत डालें। दूसरा, रोज दिन में कोई 10-15 मिनट निकाल के अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, गिड़गिड़ा के, या अल्लाह देख मेरे साथ क्या हो गया, या अल्लाह ऐसा हो गया, जैसे आप किसी अपने के सामने रोते हैं तो अल्लाह के सामने धड़े मार मार के रोएं, अल्लाह को सुनाएं और कहें कि अल्लाह मेरे हालात को बेहतर कर दीजिए, अल्लाह मेरे हालात, ये आप काम करके देखिए, 40 दिन में इंशाल्लाह आपकी हालत तब्दील होगी। और अगर वैसे कोई मेरे से वजीफा पूछे आप कि यार बहुत कोई परेशानी है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसका वजीफा भी आज सुन लीजिए। कोशिश करें तहज्जुद में उठ जाएं, आजकल तो तहज्जुद बहुत आसान है, तहज्जुद का टाइम जो है वो तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त कोई 5:15 से भी ऊपर तक है, 5:20 तक है शायद तहज्जुद का टाइम, या 5:30 तक है, एक्चुअल मुझे याद नहीं है, 5:30 से भी ऊपर तक है टाइम। तो कोशिश करें तहज्जुद में उठ जाएं और फिर उसके बाद तो थोड़ी बहुत दुआ मांगें, और जब फजर की अजान हो जाए तो अजान के बाद फजर की पढ़ें सुन्नतें, ठीक है, और सुन्नतों के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ें 40 मरतबा, 40 times, और पढ़नी कैसे, इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बल्कि देखें तहज्जुद का टाइम है 5:57 तक, अभी मैंने देखा है इसमें, यानी इतनी लंबी अल्लाह ताला ने रातें अता फरमाती हैं, रात को 10 बजे सो जाएं तो आराम से सुबह 5 बजे आँख खुली, 5:57 तक टाइम है, तो आप 4:45 उठ जाएं या 5:30 उठ जाएं, वो 5:30 उठ जाएं तो फिर भी तकरीबन आराम से वजू करके आप 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। तो वजीफा पूरा बता दूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इस तरीके से 40 मरतबा सूरह फातिहा हो जाएगी, या 41 मरतबा पढ़ें सूरह फातिहा को, 41 मरतबा सूरह फातिहा और 82 मरतबा बिस्मिल्लाह हो जाएगी, यानी बिस्मिल्लाह 2 मरतबा पढ़नी, 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, इस तरीके से 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 40 दिन में हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई परेशानी है तो अल्लाह ताला उसको कम फरमा देंगे, लेकिन मांग के तो देखें अल्लाह ताला से, मांगते ही नहीं है, मांगते तो अपनी मर्जी से मांगते। तो एक तो ये कि नमाजों का एहतमाम करें, नमाज ना छूटे, दूसरा ये यानी 5 नमाजों का फजर भी अपने वक्त पर पढ़नी है, और दूसरा ये अल्लाह ताला से दुआ मांगे दिन में, अगर तहज्जुद में आग नहीं खुलती तो मगरिब के बाद, ईशा के बाद, जोहर की नमाज के बाद, कोई भी वक्त मुकर्रर करके उसमें अल्लाह ताला से 10-15 मिनट, अगर कुछ नहीं भी समझ में आता तो क्या क्या कहें, अल्लाह मुझे दुआ मांगनी है लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या मांगना है, आप वो भी ये भी सिखा दीजिए कि मांगना क्या और कबूल भी कर लीजिए, बस अल्लाह से बातें करें उसमें, या अल्लाह मेरे साथ फला मसला हो गया, मेरे बच्चे ठीक नहीं हो रहे, मेरे बच्चों को ठीक कर दे, मेरे बच्चों को हाफिज बना दे, मेरे शोहर मुझ पर तवज्जो नहीं देते, और कुछ भी बातें करनी है, वो मुझे ससुराल नहीं जाने देते, या अल्लाह मेरी अम्मा से मिले हुए मुझे इतने दिन हो गए, मुझे अम्मा से मिलवा दीजिए, सारी जो जो कहानियां आप दूसरों को सुनाती हैं अल्लाह को सुनाएं, सारी बातें सारी कहानियां सुनाएं, अल्लाह से गीबत करने से भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे अच्छा गुमान रखना चाहिए, दूसरों से बदगुमानी हराम है। लेकिन बहरहाल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला से जितनी बातें करनी है अल्लाह ताला से करें सारी बातें, और अपने मुतालिक में या अल्लाह मुझे वो ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए जो अल्लाह आपने सहाबियात को अता फरमाई थी, सहाबे किराम को नसीब फरमाई थी, मेरे घर को जन्नत नज़ीर बना दीजिए, मेरे बच्चों को आंखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह से मांगे, दो बातें हो गई, एक तो नमाज का एहतमाम, दूसरा दुआ का एहतमाम। तीसरी बात, ये जो अभी हमने पूरी बात की, सब्र, ये यकीन रखना कि हालात बेहतर होंगे, और ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में, जो मेरे लिए हालत बेहतर समझी है, अल्लाह ताला ने मुझे उस हाल में रखा हुआ है। तीन बातें हो गई, सब्र। चौथी बात ये कि अपने जो काम आप कर सकते हैं और जो काम आप नहीं कर सकते उसकी हुदूद मुतय्यन करें, बिला वजह के बोझ ना उठाएं कभी भी। और जिसको मैं कहता हूं, यानी एक और चीज है, सेल्फ लव, यानी अपने आप से प्यार करना सीखें। आजकल की खवातीन की हालत ये है कि अपनी सेहत की बिल्कुल फिक्र नहीं है, बच्चों के लिए घुली जा रही हैं, बच्चों को छोड़ के भी आ रही हैं, बच्चों को लेके भी आ रही हैं, उनको लुकमे भी बना के दे रही हैं, बाढ़ में जाए बच्चे बनने होंगे बन जाएंगे, नहीं बनने होंगे नहीं बनेंगे यार। यानी एक लिमिट के अंदर अगर आप बीमार हो गई, ये खूब समझ लेना चाहिए, आपने अपनी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है मेरे बच्चे बन जाए, तो क्या ख्याल है क्या आपके बच्चे आपको गोदों में उठा के घूमेंगे? कोई बच्चा नहीं घूमता गोदों में उठा के, इल्ला माशाल्लाह आजकल के दौर में। तो वालिदैन अपने आराम की को बर्बाद कर देते हैं बच्चों के चक्कर में। आपने ठीक है एक लिमिट के अंदर पढ़ाने के लिए चार चार नौकरियां कर रहे हैं कि बच्चों को आला तालीम दिलवाएं, और भाई वो टमाटर प्याज का ठेला लगा के भी अच्छा कमा लेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है उनको ऐसी तालीम दे दें, तालीम देना जरूरी है, भले पीली स्कूल में दे दें, फ्री के स्कूल में दे दें, मदरसे की तालीम दे दें, कुछ भी दे दें, असल चीज है तरबियत। तरबियत ठीक हो गई तो ठीक है, इंशाल्लाह बच्चे ठीक हो जाएंगे। और घर के छोटे छोटे काम बिल्कुल इब्तिदाई जमाने से करवाना शुरू कर देना चाहिए। आप याद करें, मेरे दादा बताते थे कि मैं पहली कमाई जो करके घर पे लेकर आया, उस वक्त मेरी उम्र 7 साल थी या 6 साल थी, बल्कि एक ताला बनाया था, तो उस वक्त मुझे कोई बदले कोई 12 आने कोई 16 आने मुझे मिले थे। अम्मा के पास लेकर आया तो अम्मा ने ढेरों दुआएं दी, और अम्मा ने उसमें कुछ पैसे और डाले और कहा कि भाई मेरा बच्चा कमा के लेकर आया है, और उस पर जो है क्या नाम है बच्चों को, वो जो कहते ना उन मासूम बच्चे खिलाते हैं, तो मासूम बच्चे खिलाए। ये मेरे दादा ने बात बताई। हमारे वाली साहब बताते हैं छठी जमात में उम्र क्या होती है बच्चे की, छठी जमात में, खूब कान खोल के सुनिए मेरी बातें, खासतौर पर ये हमारे सुरजानी के आवाम, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे बच्चे पालना चाह रहे हैं हम लोग। तो वाली साहब बताते हैं कि छठी जमात में 12 साल उम्र है, सुबह फजर की नमाज, स्कूल चले गए, स्कूल से आए 2 बजे, 2 बजे घर पे नहीं आए, दुकान चले गए, और दुकान पे जाने के बाद रात 10 बजे तक काम करना, और काम भी क्या था वो भी सुनिए, लोहे के स्प्रिंग बनते थे कारखाने में, और उस जमाने में वो जो प्रेस होता है बनाने वाला, उस पर मोटर नहीं लगी हुई थी, वो पहिया हाथ से घुमाना पड़ता था स्प्रिंग बनाने वाला, वो पहिया। फरमाते हैं कि एक बड़ा आदमी था, चचा जान की दुकान पे हम जाते थे, एक बड़ा आदमी था, उसके साथ मुझे भी लगा दिया था, मैं भी वो पहिया घुमाता रहता था पूरे दिन। ये थी, और जरा सा बच्चे ने गलती की हो तो देख तेरी की लत तेरी की हो गई, आज हम उनकी औलाद हैं और हम कितने परफेक्ट हैं। तो छोटे छोटे काम करने की, अल्लाह के वास्ते बच्चों को छुई मुई ना बनाएं, छोटे मोटे जख्म उनको खाब खा लग जाने चाहिए, कोई मसला नहीं है। बच्चा अगर गिर जाए तो कभी जाके कभी उसको उठाए नहीं, ता वक्त है कि ये पता चल जाए कि इतना गिर गया है कि अब उठ नहीं सकता। मेरी तो आदत नहीं है, कभी मैं बच्चों को नहीं उठाता, कभी भी कितने, जब तक मुझे ये इत्मीनान ना होना कि इतनी तेज लग गई है, उसको लग जाए चाहे खून निकल जाए, मैं कहता हूं अगर आज आपने इसको उठा दिया तो कल सारी जिंदगी इसको उठाते रहना, तुम उसको खुद उठने दो, खुद उसको जो है ना वो सहने दो। तो बच्चे होते हैं कभी कभी, जैसे जा रहे हैं बच्चे, वो कभी बच्चे परेशान करते हैं सुबह के टाइम में, और वो जैकेट नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, अब उनको बोल दिया भाई जैकेट ले लो, सर्दी है, जाके हवा लगती है, अब वो नखरे होते हैं बाज़ औक़ात बच्चों के, भाई ठीक है बीमार हो जाओगे तो दवा नहीं दिलाऊंगा, धमकी देते हैं, खैर ये तो हम, लेकिन ये तरीकाकार है कि आपकी बच्ची, पुराने जमाने के अंदर तो 8-9-10 साल की बच्ची पूरा घर संभालती थी, और हालत ये कि नहीं हम तो झाड़ू नहीं लगवाते, हम तो पोंछा नहीं लगवाते, ना लगवाओ फिर लग पता जाएगा, फिर जाके खुदकशियां कर रही होंगी जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी, तो जब आदत नहीं होगी मुश्किलात सहने की, जब आदत नहीं होगी काम करने की, जब आदत नहीं होगी परेशान होने की, तो परेशान फिर तो जारी बात है, फिर तो परेशान होना ही है उसको। मैं अपनी बात बताता हूं, मिसाल के तौर पे हिफ्ज़ किया है मैंने कुरान मजीद, हिफ्ज़ करना कोई आसान नहीं, सिर्फ जो मंजिल के पारे सुनाने की जो टेंशन होती थी, मैं उसको जब तसव्वुर करता हूं तो शायद जिंदगी में उतनी बड़ी मुसीबत आज तक नहीं आई कभी मेरे ऊपर। या तो अल्लाह ताला ने जवानी में हालत बहुत अच्छी कर दी, बच्चे भी पैदा हुए हैं अल्लाह का शुक्र है, अभी कर्जा वर्जा इस तरह की चीज़ें हमने देखी नहीं जिंदगी में, अल्लाह ने बहुत आफियत दी भी है, अल्लाह ताला आफियत ही रखे हमेशा। लेकिन बहरहाल वो एक परेशानी थी, यानी हमसे अगर कोई कहे कि यार, जैसे लोग बोलते हैं यार बचपन बहुत अच्छा था, मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ बच्चा, अल्लाह का शुक्र है अब बहुत अच्छे हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं पीते हैं, यार मियाँ बीवी का अच्छे एक अच्छा ताल्लुक है, बचपन के अंदर तो वालिदैन एक लिमिटेड सी खर्ची देते थे, उसमें से कितनी तो हसरतें दिल में रह जाती थी, लेकिन वो हमारे वालिदैन ने यानी अजीब अजीब वाकयात मिलते हैं, अब पता चल रहा है बच्चों को हमने जैसे बोल दिया बच्चों को थोड़ा लालच दे के पढ़ा दिया करो, अब लालच क्या दी जा रही है कि बाइक दिला देंगे, और भाई कल को कोई और बड़ा काम करवाओगे तो क्या कार दिलाओगे उसको, कैसे दिलाएंगे कार उसको, खर्चियां लंबी लंबी दी जा रही है, रोजाना 200-200 रुपए 300-300 रुपए बच्चे खा रहे हैं, और भाई अल्लाह ने दिया भी है तो इतना दो कि बच्चा बड़ी मुश्किल से कोई चीज खा सके, हाँ खुद लाके खिला दो, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे मंगता पाना पैदा हो, अल्लाह ने दिया है तो ठीक है, महीने में एक आध दफा उनको आउटिंग भी कराते हैं, उनको घुमाने भी ले जाए, मंगता पना भी पैदा ना हो उनके अंदर, ये भी गलत बात है, लेकिन उनको मालिक बना देना चीजों का, वो अपनी मर्जी से जहां चाहे खर्च करें, ये चीज मुनासिब नहीं है उनको। बल्कि मेरी तो हालत ये है कि जब बच्चे बोलते हैं ना फला चीज दिलानी, मैं कहता हूँ ठीक है बेटा, हालांकि खर्ची में वैसे ही कम देता हूँ, लेकिन कहता हूँ बेटा खर्ची से कटेंगे, आधे पैसे मैं डालूंगा आधे तुम डालना, बल्ला दिलाना है भाई कितने का आएगा, 600 रुपए का आएगा, 300 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, 300 रुपए मैं दूंगा, चलो ठीक है 300 रुपए मैंने भी डाल दिए, अब उनकी खर्ची से पैसे काट लिए, क्यों, हालांकि अल्लाह का शुक्र है कोई इतना मसला नहीं है, कोई 500-600 रुपए खर्च कर देना बच्चों पे, ताकि बच्चों को आदत पड़े पैसे जमा करने की, थोड़ा सा उन्हें एहसास पैदा हो कि नहीं यार ये तो चीज मैंने बड़ी मुश्किल से ली है, आप मुंह से निकाला आपने दूसरे दिन ला के दे दी, नहीं दूसरे दिन नहीं दिलाओ, कुछ टाल दो, महीना डेढ़ महीना टाल दो, अब पूछो हाँ भाई चाहिए नहीं चाहिए, फिर दिला दो उसको, फिर कोई मसला नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये चार बातें अर्ज कर ली ना, एक तो नमाज का एहतमाम, दुआ का एहतमाम, सबर का एहतमाम, तीसरे चौथे नंबर पे मैंने अर्ज ये किया कि अपनी जिंदगी में इस चीजों का तायुन करें, क्या काम आप कर सकते हैं, क्या काम आप नहीं कर सकते, और सेल्फ लव पैदा करें अपने अंदर, यानी अपने आप से प्यार, अपनी सेहत का ख्याल करना, अपनी वर्जिश का ख्याल करना, अपनी डाइट का, खाने पीने का ख्याल करना, अपने आप को बिला वजह के कामों में मत थकाना, फिर ये कि उसूल मुतय्यन करें कि भाई ये काम में, ये काम करने से फ़ायदा होगा नुकसान होगा, यानी मियाँ बीवी को भी चाहिए कि बता दें कि भाई शोहर को बता दें, कभी अच्छी हालत में हो उसको बता देना चाहिए, अच्छी हालत में हो, यानी ख़वातीन के वास्ते बहुत से तरीके होते हैं, तो जब वो बात सुनने के मूड में हो तो बता देना चाहिए कि ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है, शोर को भी बता देने चाहिए कि भाई ठीक है बाकी सारी बातें बर्दाश्त के काबिल हैं, लेकिन ये काम ऐसा है जो बर्दाश्त नहीं हो सकता, लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि क्या चीज़ बर्दाश्त हो सकती है क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती, लोगों को नो कह दें कि भाई ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हमसे नहीं हो सकता, बिला वजह अपने आप को थका देना। और एक बात जो मैं आप सबसे अर्ज करता हूँ ख़ास तौर पर मौजूदा हालात के अतबार से, देखें दुनिया बहुत तब्दील हो रही है, लिहाजा और जिस तरीके से महंगाई हो रही है तो ज़राए आमदन भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे, सब्र शुक्र अपनी जगह पर, अल्लाह से मांगना अपनी जगह पर, लेकिन तदबीर भी इख्तियार करें, अगर बिलफर्ज़ आपको लगता है आपका शोहर बेचारा पूरी मेहनत कर रहा है और वो नहीं ला पा रहा, तो भी आप कोशिश करें, देखें सोचें कि क्या क्या काम आप कर सकती हैं घर में रह कर, जब आप सोचेंगे तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी कि यार खाना बनाया जा सकता है, भाई सिलाई की जा सकती है, अगर हदूद में रहते हुए कहीं जाना आके कोई काम किया जा सकता है, बच्चे पढ़ाए जा सकते हैं, कोई नर्सिंग सीखी जा सकती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ध्यान में आ जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें ऐसी बने जो कुछ कुछ बात सामने आए जो हम बताएं। इसी तरीके से अपनी बच्चियों को भी, यानी ठीक है अल्लाह ताला ने ख्वातीन को कमाने के लिए पैदा नहीं किया, लेकिन सहाबियात में भी ये चीज़ मिलती है कि जहाँ आपको लगे कि आपका हस्बैंड जो है या आपके घर वाले उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो फिर ये कि आप उनको सपोर्ट कर सकें कमाने में, इतना बहरहाल उनको सिखा देना चाहिए। आजकल के ज़माने में वैसे मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, कि अगर वो हम सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ने कुछ छोटी मोटी कच्ची पक्की ज़मीन दी हुई है तो उसके अंदर कोई पौधे लगाना, यानी कम से कम घर की सब्जियां उगा लें, घर के अंदर एक आध जानवर रख लेना, उसका दूध निकाल लेना, तो कम से कम इंसान जिंदा तो रहे। घर के अंदर मिर्चें पैदा हो जाएं, कोई छोटी मोटी सब्जियां पैदा हो जाएं, तो कुछ तो इंसान का हाथ बटे इन चीज़ों से, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस चीज़ का वो नहीं है, लोग इन चीज़ों को ज़्यादा वो अहमियत भी नहीं देते, और हम चूंकि एक माहौल में फंसे हुए, तो यहाँ के एतबार से बात करनी पड़ेगी। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो सीखी जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं, और फ़न सीखें। इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत ये है, यानी मैं चूंकि खुद बाज़ औक़ात होता है कि दफातर में जाना आना, कि मामला ये है कि एक तरफ बेरोज़गारी है और एक तरफ मुसीबत ये है कि जो ढंग के लोग हैं वो मिलते नहीं हैं। यानी एक तरफ तो ये है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, चीज़ें बंद हो रही हैं, दूसरी तरफ मुसीबत ये भी होती है कि कोई ढंग का आदमी ढूंढना चाहें तो वो ढंग का आदमी नहीं मिलता। अच्छा, किसी आदमी को कोई काम आता है तो उसके पास एटिकेट्स नहीं है, लोगों से बनाना नहीं आती, लोग ताल्लुकात निभाना नहीं आते। यानी एक आदमी अक्खड़ मिजाज है, बात बात पे उसकी लड़ाई हो जाती है, कौन रखेगा उसको अपने पास मुलाजिम? कोई भी नहीं रखेगा। इंसान को अपनी उसके लिए तो गधे को भी सलाम करना पड़ता है। अभी जैसे मैं वो सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि अगले 2 साल हालात मुश्किल हैं, तो लिहाजा जॉब स्विच ना करें, कभी भी किसी नौकरी ना छोड़ें, जहाँ लगी हुई है बैठे रहें, बस किसी भी हाल में बैठे रहें उसके पास। और ये भी समझना चाहिए कि एक दिन में सब कुछ नहीं मिल जाता, वक्त लगता है चीज़ों को। आपने आज एक काम शुरू किया, आप सोचे नहीं कल को मैं मालदार हो जाऊंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। आपने आज सिलाई शुरू की, आप सोचे कि कल को मेरे ऊपर, यानी आज आपको हो सकता है फ्री में भी सीना पड़े, आज आपको हो सकता है फ्री में किसी को खाना खिलाना पड़े, कल होते होते एक वक्त आता है। ये एक अलहदा टॉपिक है कि कमाना कैसे चाहिए, इंशाल्लाह मैं इस पर भी बात करूंगा किसी दिन, कि कमाने का तरीका कार क्या है, अपने ज़रा आमदन कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। ये तो हो गई हमारे बयान की बातें। बाकी कुछ हमारे मदरसे के हवाले से ऐलान है कि एक तो ये ऐलान है कि अगले साल के इंशाल्लाह जो ईद के बाद साल हमारा साल शुरू होगा उसके दाखिलों का हम आगाज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें जो हमारी तरतीब है सुबह में वो तरतीब चलती रहेगी। स्कूल के हवाले से तो स्कूल के दाखिले अभी से शुरू कर रहे हैं ताकि अगर वो कोर्स वगैरह का सिलसिला हो तो वो पहले से सारी बातें नाम होंगे, तो हम अल्लाह करे कोई तदबीर बन जाए, कोई आके कोई बाज़ूकात ऐसा भी होता है कोई डोनर आ जाता है दे देता है, तो अगर कोई ऐसी तदबीर बननी हो तो वो पहले से हो जाए, तो जिनको दाखिला कराना हो वो आके अपना नाम लिखवा दें, दाखिला फॉर्म वगैरह ले लें। और जैसा, और दूसरा ये भी समझ लीजिए कि हमारा चूंकि कोई ऐसा मुस्तकिल ज़रा आमदन नहीं है, कोई बाकायदा डोनर नहीं है, तो थोड़ी बहुत हम फीस लेके ही चलाते हैं, तो कोशिश करें इसमें अपना जो भी हिस्सा डाल सकते हैं वो हिस्सा डालें। और दूसरा दूसरा ऐलान मैं भूल रहा हूँ, बाकी कोई बात है तो इंशाल्लाह बाजी अर्ज कर देंगी ऐलान के हवाले से। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला करने वाला माना। الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انك انت الوهاب اللهم ارحمنا بترك المعاصی ولا تشغلنا بمعصیتك یا اللہ ہمارے کہنے سننا بیٹھنا قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت نذیر بنا دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ کسی ایک کو محروم نہ فرما، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خطہ انتہا تک پہنچا دے، یا اللہ ہمارے ان خالی ہاتھوں کو بھر دیجیے، یا اللہ ہمارے دامنوں کو بھر دیجیے، اللہ یا اللہ ہم یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی شیرنی کا کوئی پھیرنی کا، یا اللہ صرف آپ کی بات سننے کے لیے آپ کی بات سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں ایک ایک سنت پر من مٹنے والا بنا دے، یا اللہ جو آپ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا اس کے کچھ ذرات کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔